Uur. NPO Radio 1, het Guilaine Plag. Een no-deal Brexit kan hele vervelende gevolgen hebben voor de levering van zo'n 50 cruciale medicijnen. Maar hoe zit het met de gevolgen voor de samenwerking tussen Engelse en Nederlandse universiteiten? Geen woord daarover in het Brexit-plan. We gaan het zo wel bespreken met de rector magnificus van de UvA, Karen Maax, en met onze spraakmaker vanochtend die verbonden is aan de Universiteit van het Britse York, Carl Dietrich. Na het NOS Journaal met Wouter Walgemoed. Het Malieveld in Den Haag stroomt vol met scholieren om te demonstreren voor een beter klimaat. Zeker een paar duizend actievoerders lopen een protestmars door de stad. En daarna houden een paar scholieren een toespraak. Er is ook een DJ. De betogers vinden dat de politiek in actie moet komen voor het klimaat. En dat maken ze duidelijk met spandoeken en borden, ziet verslaggever Martijn van der Zanden. Dat ze echt meer maatregelen van het kabinet willen. Dat er geen plan B is. Ik zag ook een spandoek, hè? Klimaatdrammers United. Dus ze verenigen zich en ze zeggen ook, ik zal anders spandoek hier. Wij moeten veranderen, niet het klimaat. De NS merkt dat het erg druk is in de treinen naar Den Haag en heeft extra veiligheidspersoneel ingezet op het Haagse station. Wetenschappers ondersteunen de scholierenactie voor het klimaat. In een open brief schrijven ze dat de actievoerders groot gelijk hebben. Bij Den Bosch zijn drie skeletten gevonden, waarschijnlijk van soldaten die tijdens de 80-jarige oorlog zijn gesneuveld. Er zijn ook wapens, kogels en overblijfselen van loopgraven en karrensporen gevonden. Er zijn wel vaker slachtoffers uit de oorlog met de Spanjaarden gevonden, maar nog nooit bij Den Bosch. Die stad was destijds in Spaanse handen. ’s-Hertogenbosch werd gezien als een bijna onneembare vesting, omdat het omringende land onder water was gezet. Toch lukte het stadhouder Frederik Hendrik om Den Bosch succesvol te belegeren. Amsterdam wil honderden miljoenen euro's uittrekken voor het opknappen van verwaarloosde kades en bruggen. Uit onderzoek blijkt dat zeker 10 van de 200 kilometer aan kademuren dreigt te verzakken. Ook zijn bij 6 bruggen al veiligheidsmaatregelen genomen. Steeds meer gebruikers van Tinder betalen een maandelijks bedrag voor de dating-app. 4,3 miljoen klanten hebben inmiddels een betaald abonnement. Zo'n 10% van alle gebruikers. Betalende klanten kunnen onder meer onbeperkt andere gebruikers liken of afwijzen. In de voorjaarsvakantie is er een extra gedeelte van Paleis Soestdijk geopend voor bezoekers. Onder meer de koninklijke stallen zijn dan te bezichtigen. Paleis in Baarn werd in 2017 verkocht aan het bedrijfsleven. GroenLinks wil niet dat de Chinese telecomgigant Huawei in Nederland apparatuur gaat leveren voor nieuwe 5G-netwerken. Als dat wel gebeurt, kan dat in Nederland leiden tot bedrijfsspionage en hacks, denkt GroenLinks-Kamerlid Van Ooyik. Alle Chinese bedrijven staan onder invloed van de communistische partij. En dat vinden wij een onaanvaardbaar risico. Er zijn geen harde bewijzen op dit moment dat Huawei zich schuldig maakt aan spionage. Dat is het niet. Maar je moet bij dit soort cruciale beslissingen moet je dus niet deze risico's lopen. In Nederland is nog geen besluit genomen over wie er apparatuur mag leveren voor het nieuwe mobiele 5G-netwerk. GroenLinks pleit nu voor Europese providers als het Zweedse Ericsson of het Finse Nokia. De verbouwing van de Amsterdamse Zuidas is vertraagd, nog voordat de bouw is begonnen. Het projectteam voor het zogeheten Zuidasdok zegt tegen het Financiële Dagblad dat er meer tijd nodig is voor een goed ontwerp. De snelweg A10 in het Amsterdamse Zakendistrict moet in tunnels onder de grond verdwijnen. Ook wordt het station Amsterdam-Zuid vernieuwd. Voor de verbouwing is 9 jaar uitgetrokken. Wanneer de eerste schop nu de grond in kan, is onduidelijk. Ook is nog onbekend wie de kosten voor de vertraging van de Zuidasverbouwing betaalt. Het weer nog, de regen is grotendeels weggetrokken en vanuit het westen breekt soms de zon door. Wel vallen er vanmiddag nog wat buien, het wordt ongeveer 8 graden. En vooral aan zee staat er veel wind. Ook de komende dagen blijft het wisselvallig, met vooral in het weekend weer veel wind. Wouter, dankjewel. Gaan we weer naar het verkeer. Helene Geest. Op de A1 van Hengelo naar Apeldoorn zijn nog steeds problemen bij de afrit Lochem, want daar zijn 2 rijstroken dicht na een ongeluk met een vrachtwagen. Vanaf de afrit Rijssen is de vertraging 10 minuten. Het gaat waarschijnlijk nog wel even duren voordat de weg helemaal vrij is. Op de A10, de ring van Amsterdam, is de weg wel vrij na een ongeluk bij knooppunt Amstel. Maar ook daar is de vertraging nog 10 minuten vanaf knooppunt Watergraafsmeer. En er stond een auto met pech langs de A29 van Bergen op Zoom naar Rotterdam bij Numansdorp. Daar staat nog een file van 3 kilometer. Bij iWish vind je jouw bril. Met glazen voor jouw ogen op maat gemaakt. En je krijgt nu 30% korting op alle glazen. iWish. Laat je zien. Denk aan een Mini. Denk groot. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Last van keuzestress? De VPRO-gids vist de mooiste parels voor je uit de zee. Elke week het beste uit de media. Probeer de VPRO-gids. Nu 10 weken voor €10. Ga naar vpro.nl/proef. Denk groot. Kijk op mini.nl. Wij zijn Frisse Blikken. Wij helpen organisaties vooruit, veranderen en vernieuwen. Hoe bereik je nieuwe doelgroepen? Hoe ontwikkel je talent? En hoe krijg je medewerkers aan boord? Vragen waar wij op aangaan. We doen het graag net even anders. Brengen actie en een frisse blik. Wij zijn de nieuwe generatie. Wij zijn Frisse Blikken. Goeie zaak, Toyota. Als je meer dan standaard wilt, is er nu de nieuwe RAV4. Ja, ja. En dan zou ik hem dus nu willen laten zien. Mooi, high-power hybrid. Maar ja, radio, hè? Kijk naar de nieuwe RAV4 op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €238 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Wil je weten hoe wij organisaties helpen bij het aantrekken en ontwikkelen van talent? Kijk op frisseblikken.com/nieuwegeneratie. Goeie zaak, Toyota. De nieuwe RAV4 is er nu ook als business edition. U rijdt al een RAV4 vanaf €238 netto bijtelling per maand. Kijk op toyota.nl/zakelijk. NPO Radio 1. KRO NCRW. Guilaine Plag, Spraakmakers. Het laatste half uur van Spraakmakers met nog altijd aan tafel oud-minister en schrijver Jan Terlouw, die net zichtbaar genoot van het enthousiasme wat te horen is vanaf het Malieveld, toch, meneer Terlouw? Heerlijk, vind ik het. Ja, hè? Ja. Ja. Wat u betreft mag dit de komende maanden elke donderdag zo doorgaan. Absoluut, net zolang tot de politiek adequaat reageert. Zeg maar dan wel met resultaat. Dat is wel waar het toe moet leiden uiteindelijk. Onze spraakmaker vanochtend is Karel Dietrich, oud-voorzitter van de VSNU en nu president van EQUAR. Dat is een organisatie die de kwaliteit van het Europees hoger onderwijs bewaakt. En rector magnificus van de Universiteit van Amsterdam, Karen Maaks. En dat heeft alles te maken met de Brexit, die vermaladeide Brexit. En wat dat gaat betekenen voor het hoger onderwijs in Engeland en Nederland. Want meneer Dietrich, u bent vaak in Engeland vanwege uw betrokkenheid bij York, de universiteit daar. Hoe groot zijn de zorgen daar zo langzamerhand vanwege de totale enorm, onduidelijkheid? Enorm, ja. Het is in elk geval bij de bestuurders en ik denk ook bij veel docenten, veel Europeanen die in Engeland werken, is de zorg ontzettend groot. En waar zit niet het dan wat in te wachten staat. Nou, in York hebben we berekeningen laten maken om te kijken wat zouden de effecten van een no deal zijn. Mm-hmm. Die komen neer op ongeveer £16 miljoen per jaar aan verlies aan inkomsten. Dat heeft voor een deel te maken met minder studenten, voor een deel met andere collegegelden. Maar het heeft ook te maken met het ontbreken van mogelijkheden om mee te doen aan de grote Europese onderzoeksprogramma's. Ja, en Engeland is hartstikke goed in het onderzoek. Dus ja, die Engelsen die vrezen dat ze dadelijk geïsoleerd raken van het continent. En ik denk dat voor onze universiteiten geldt dat wij vrezen dat we de Engelsen dadelijk kwijtraken in die krachtige allianties die bestaan. Ja. Dus er zitten beide kanten van de grens, denk ik op dit ogenblik, een enorme opwinding. En kijken, hoe gaan we dat nou doen? Ja, we willen ze allebei niet verliezen. Mevrouw Maaks, is dat uw grootste zorg ook, het onderzoek? Wel, de grootste zorg op dit moment is de mensen die nu bij ons verbonden zijn aan de universiteiten. En die natuurlijk ook in de grootste onzekerheid zitten van wat gaat hier gebeuren. Dus wij hebben daar zeker een zorgplicht naar de Britse studenten. In de UvA alleen zijn er dat al meer dan 600. En ook naar de medewerkers toe. Dus ik denk dat we daar vooral nu eerst ook mee bezig zijn. Wat kun je voor hun betekenen? Wel, ik denk dat, en daar is de regering ook mee bezig, een goede regeling, tenminste een goede overgangsregeling moet zijn. Ja. Bijvoorbeeld iemand die hier een bachelor studeert, moet zijn bachelor aan de condities waarvoor die binnengelaten is, zou die moeten kunnen afmaken, dat soort dingen. Dat daar niet opeens een schok komt waardoor mensen in de problemen komen. Dus dat vind ik wel bijzonder belangrijk. Als ik dan kijk naar de verdere toekomst, wij hebben als universiteit contacten, samenwerkingen met een 30-tal Britse universiteiten. universiteiten, al heel lang trouwens. Maar echt een samenwerkingsverband met Edinburgh? Alles, dat is een recentere en dat is een meer diepgaande samenwerking, zal ik zeggen. Maar we hebben ook uitwisselingen van studenten met heel veel... ook onze hoogleraren werken gewoon samen met elkaar, zitten samen in projecten. En dat is iets wat wij eigenlijk gewoon willen behouden. Onafhankelijk van wat hier nu uitkomt, gaan wij toch altijd op zoek gaan om die academische gemeenschap die wij opgebouwd hebben in Europa, waar dus inderdaad Groot-Brittannië bij hoort, om die toch nog te kunnen behouden in de nieuwe regeling, waarvan we nu nog niet weten hoe ze er gaat uitzien. Want als jullie samen met verschillende universiteiten, met Britse universiteiten, ook een grootschalig onderzoek willen opzetten, dan moet daar subsidie voor worden aangevraagd. Je moet geldstromen in ieder geval bij elkaar krijgen. Is dat dan, als de Brexit een no-deal zou worden? Kan dat dan niet meer? Of? Alles hangt er vanaf. In principe niet, maar alles hangt er vanaf welke status zij daarna gaan krijgen. Als het inderdaad zonder enige afspraken is, dan wordt dat veel moeilijker. En dan zullen wij zelf moeten zorgen voor bijvoorbeeld voor uitwisselingen van onderzoekers. Wij kunnen wel onderzoekers hier hosten en onze onderzoekers naar binnen laten gaan. Maar grote projecten zijn er niet. Dus dan, dat is dan wel anders. Maar en voor uitwisselingen van studenten toch ook wel heel belangrijk. Ja, zij blijven wel, denk ik dan toch, in de Bologna-verklaring. Dus in die zin gaan er wel nog afspraken kunnen gemaakt worden en gaan we die uitwisselingen nog kunnen doen. Want wat is die Bologna-verklaring, meneer Dietrich? De Bologna-verklaring zijn 48 landen die hebben ondertekend dat ze hun hoger onderwijs in systemen op elkaar zullen gaan afstemmen. Harmoniseren, niet hetzelfde maken, maar zorgen dat je die studenten dat die de kans krijgen om overal te gaan studeren. En dat we weten dat er kwaliteit geleverd wordt in al die 48 landen die daar bestaan. Ja. Want we hebben het nu over de Britse studenten die hier in ons land studeren. Er gaan nog veel meer. Dat is wel goed om die verhoudingen, denk ik, te zetten. Dat wat we net al constateerden, Engeland heeft zeer vooraanstaande universiteiten. Nederland is een prettige samenwerkingspartner voor Groot-Brittannië, maar Groot-Brittannië is volgens mij belangrijker voor ons als samenwerkingspartner. En zo is het ook met studenten. Er studeren hier Britse studenten, maar er zijn veel meer Nederlandse studenten die kant op gaan. Ja, dat is waar, maar je ziet dat wel in Engeland afnemen. Het is de afgelopen 5 jaar met ongeveer 25% gezakt. Het aantal EU-studenten dat de overstap maakt naar Engelse universiteiten. En dat is voor, als je in Engeland denkt dat je daar een international classroom kunt creëren, dan is dat daar, op dit ogenblik wordt het een stuk ingewikkelder. De Engelsen gaan niet gemakkelijk van het eiland af. Nee. Het continent ligt aan de andere kant van het kanaal. We worden vaak door mist van elkaar gescheiden, zeggen ze dan. Dus zij moeten nu voor de eerste keer ook gaan kijken, wat betekent dat nou voor onze studenten? Niet alleen wat halen wij binnen, maar hoe slagen we erin om minder geïsoleerd te blijven dan mogelijkerwijs bij no deal het geval is. Want die no deal zou kunnen betekenen afgesloten zijn van onderzoeksgelden, maar ook afgesloten zijn bijvoorbeeld van Erasmus, van studentenuitwisseling. Ja. Nou, als je dat door je hoofd laat gaan, dan denk je, wacht eens even, wat betekent dat dan dadelijk? Dan heb je daar een hele relatief kleine, beschermde studentengemeenschap die eigenlijk datgene wat noodzakelijk is, die interculturele en internationale samenwerking, helemaal niet meer krijgt. Nee. Dus wat dat betreft is er echt een zorgelijke ontwikkeling. Nislo? Maakt de wetenschappelijke wereld in Engeland zich hier druk over, ook richting politiek? Buitengewoon. Heel sterk. Ja. Ik heb lang in het kernfusieonderzoek gewerkt. Ja. En als je dat niet internationaal doet, wordt het helemaal niks. Dat kan niks. Nee, dat kan niet. Maar maken ze zich sterk naar de politiek en zeggen, doe dit niet, die Brexit. Ja, ik denk dat alle universiteiten, bijna alle universiteitssteden hebben voor Remain gestemd. Blijf lid. Maar het zijn eilanden in een overwegend Brexit-achtige omgeving. Hè. Dus als het gekke is natuurlijk dat in die verklaring, die 500 pagina's withdrawal, dat er geen woord over onderwijs en onderzoek staat. Het is krankzinnig. Maar ook, de academici hebben op dit ogenblik kunnen geen vuist maken in de richting van de politiek, omdat dat onderwijs, dat redden we. Dat redt zich wel straks. Dat staat er zo goed voor, relatief gezien. Wat? Dat staat er zo goed voor, dus daar hoeven we ons even niet druk om te maken. Ja, is dat het de gedachte? Wat dat betreft is het natuurlijk ook een soort politieke verlamming, kun je zeggen, in Engeland. Ja. Want alles is op die Brexit, op die politieke akkoorden gericht. Terwijl ook de problemen die zij daar hebben rond kwaliteit van onderwijs en onderzoek, maar die ze ook hebben in huisvesting. Er zijn zoveel grote problemen in Engeland. Ja. En het lijkt wel of dat hele land verlamd is. En naar zichzelf zit te kijken in de spiegel. Goh, waar staan we nu? Dus het is een hele rare, bijna absurdistische sfeer die er op dit ogenblik hangt. En dat maakt het misschien voor Nederlandse studenten, of als je het avontuur aan wil gaan, leuk om te proberen. Maar aan de andere kant, het zou daarop uit kunnen draaien, mevrouw Maaks, dat ze straks meer collegegeld moeten betalen. Misschien een visum moeten aanvragen en geen Erasmusbeurs meer kunnen krijgen. Ja, het zou zeker kunnen. En omgekeerd ook. De studenten van de Britse studenten die naar ons komen, zullen dan inderdaad ook het hogere collegegeld moeten betalen. Nu is het zo dat het collegegeld in Groot-Brittannië sowieso heel hoog is. Dus zoveel verschil maakt dat dan weer niet. Maar ten opzichte van de huidige situatie is het een groot verschil. Ja. Nu zijn wij van oudsher ook Anglo-Saxisch georiënteerd geweest altijd. Hè? Ja. Mevrouw Maaks, u bent van Belgische komaf. Is het misschien een goed moment om de blik vanuit Nederland juist meer naar de andere kant te richten, op een Duitsland, op een België? Wel, wij werken als Nederlandse universiteiten allemaal erg internationaal. Dus dat is zeker niet alleen naar Groot-Brittannië toe. Ik denk dat wij zowel in Europa en voor sommige universiteiten meer en minder ook buiten Europa veel samenwerk zijn. En dat heeft te maken met het feit dat je als wetenschapper, dat je als docent toch wel mensen wil opleiden voor die internationale wereld, dat die grenzen daar niet zoveel meer toe doen. En dat ook als je in Nederland studeert, in het Nederlands zelfs, en hier ook blijft, dan nog kom je in een internationale wereld terecht. Dus dat is ook echt nodig, dat de mensen die skills en die inzichten en ook dat begrip voor elkaar opbouwen. We hebben het nu altijd over de gevolgen van de Brexit, maar kijk natuurlijk naar het politieke debat wat hier in Den Haag wordt gevoerd. Ja. Wordt men ook, is er weerstand in ieder geval tegen die internationalisering, omdat het te veel buitenlandse studenten zou aangeven? Wel, maar hoe het geframed wordt, is dat het lijkt alsof als er meer internationale studenten zijn, dat er dan geen plek meer is voor Nederlandse studenten. En dat is het verhaal wat je hoort. En dat is ook een van de redenen waarom dat wij in de Universiteit van Amsterdam meteen gezegd hebben, wij willen een tweetalige universiteit zijn. Ja. En er wordt nu aan de wetgeving gewerkt om inderdaad die balans goed te kunnen houden. Nu, je kan dat nooit heel goed regelen, maar het is wel belangrijk. En dat is ook het idee van die International Classroom, dat je al die nationaliteiten bij elkaar hebt. Ja. En dus ook de Nederlanders. Laten we nog iets verder kijken. Meneer Dietrich, hoogleraar Marijke van der Wende van de Universiteit Utrecht, die zei, we zijn gericht geweest op het Verenigd Koninkrijk, op Europa. Maar we moeten veel verder. Op Amerika, de blik veel verder richten. China, Midden-Oosten, daar liggen kansen in ieder geval. Ja, dat ligt eraan hoe je die kansen beschouwt. Natuurlijk moet je daarmee samenwerken. Ik ben een beetje bevreesd om samen te werken met landen waar je niet zeker weet dat de vrijheid van meningsuiting en de vrijheid van pers, de vrijheid van informatievergaring op alle mogelijke fronten open is. En ik kijk altijd met enige skepsis ook naar wat er gebeurt in China, omdat ik vermoed, en de verhalen worden op dit ogenblik sterker, dat in een groot aantal landen de censuur vanuit de overheid sterker begint te worden in de richting van wat studenten, docenten allemaal mogen zien, mogen zeggen, mogen lezen. Als je goede wetenschap wil bedrijven, moet alles toegankelijk zijn, moet alles publiek zijn. Dus dat zou wat mij betreft een beetje een lakmoesproef zijn. En dat wil niet zeggen dat je die contacten niet moet hebben, die moet je wel degelijk hebben. Maar ik zou nooit het roer helemaal omgooien in de richting van, nou ga ik eens helemaal die andere kant op. Dat gaat niet. Je kan daar ook anders naar kijken. Het is juist belangrijk dat die mensen hier komen studeren om te kijken hoe het anders kan. En ik denk dat je die rol als universiteit ook moet spelen in een internationaal kader. Dus u bent daar minder huiverig voor? Ja. Voor de samenwerking? Wat zou je zeggen? Ja, u had het over het Anglo-Saxische model waar wij op gericht zijn. Het Anglo-Saxische model is erg op concurrentie gericht, hè? Als het gaat over economie. Ja. Je zou ook kunnen zeggen, laten we wat meer het Hansestad-model gaan omarmen in Europa. Dat is veel meer op samenwerking gericht. Ja. En ik denk dat als je het kijkt naar de brede wereld, dat een samenwerkingsmodel in Europa economisch wel eens het beste zou kunnen zijn voor de toekomst. Dus wat dat betreft zeg ik, Britten, weet wat je doet. Ja. Ja. Maar dan ook dus meer op Europa gericht. Op Europa gericht, zeggen Europa kan heel sterk zijn met een soort Hansestad-model. Ja. Samenwerking in de economie. Ja, ik ben het daar zeer mee eens. Ik denk ook dat op dit ogenblik het beleid van de Engelse universiteiten is. York heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met Maastricht. Edinburgh en de UvA werken op een andere manier samen dan via studentenuitwisseling. Je ziet dat Oxford heeft een hele verbintenis gesloten met Berlijn. Alle universiteiten, het grote academische ziekenhuis van Berlijn. Het Technische Imperial College, een technische universiteit uit Londen, heeft een verbintenis met een technische universiteit uit München. Dus die verbindingen die worden gelegd, en dat is terecht. Daar zit de oplossing in. De oplossing zit in het proberen en het realiseren dat samenwerking de enige vorm is die onderwijs en onderzoek verder brengt. Ja, en dat is wat u ook doet met uw vader. Dat is absoluut wat wij doen, wat wij altijd gedaan hebben. En ook na een brexit, no matter how, ook zullen blijven doen. Ik wou zeggen, no matter how en no matter when. Ja. Het kan ook nog natuurlijk een uitstel worden van de artikel 50. Dat moeten we met z'n allen afwachten. En een paar maanden, dan zitten we hier weer. Goed, dank in ieder geval voor uw verhaal. Wat we in ieder geval wel zien in verschillende landen is dat daar de jongeren op straat gaan. Dus daar wordt al internationaal samengewerkt en over en weer geïnspireerd. Nu dus vandaag voor het eerst in Nederland ook, waar duizenden scholieren zich op Malieveld hebben verzameld om te demonstreren voor een ambitieuzer klimaatbeleid. Het idee was een grote protestmars. Zit er al beweging in, Martijn? Martijn van der Zanden? Ja, absoluut. We zijn aan het lopen. Ze zijn vertrokken inderdaad vanaf het Malieveld. En de hoogte waar ik nu ben is de Hoge Raad der Nederlanden. En dan is het nog een klein stukje tot de Vijverberg. En dat is natuurlijk waar ook het torentje van premier Rutte te zien en te vinden is. Ik weet niet of hij aanwezig is. Hij zou nog kunnen zwaaien in ieder geval naar de scholieren. En het zijn er inderdaad echt duizenden. Het is altijd lastig om een schatting te maken. Maar ik denk dat het wel de verwachtingen van de organisatie overtreft. Die dachten eerst, die hoopten in ieder geval 2 weken geleden dat er zo'n 2.000, 3.000 studenten zouden komen. Nou, na alle aandacht van afgelopen weken zeiden ze vandaag, nou, het zou mooi zijn als er 5.000 studenten en scholieren zijn. Nou, ik denk dat ze dat aantal eerlijk gezegd wel gehaald hebben. Maar ik heb ze niet allemaal geteld. Hier in ook een meisje naast me, even kijken. IJsberen barbecuen niet. Wat wil je daarmee zeggen? Nou, dat het straks veel te warm wordt op de Noordpool en de Zuidpool. En ja, dat moet veranderen. Daarom loop je ook mee hier? Ja. Je hebt ook nog een ander bordje, of niet? Ja, daar staat op, er is geen plan B en ook geen planeet B. Precies, nou, dat is inderdaad een bord dat we vandaag vaker hebben gezien. Er is geen planeet B. Ik geloof dat de IJsberen barbecue niet het goed doen bij jullie in Hilversum, als ik het goed hoor. Nee, ja, we moesten het juist even lachen. Het geeft hele originele en net precies, even andere kant kijk op zaken. Ja. Nou ja, ook dat. En ik zag bijvoorbeeld ook een ander meisje, die had ook een bordje omhoog. Hè. De aarde is de enige planeet waar we chocola hebben, jongens. Laten we er zuinig op zijn. Die hadden wij ook gezien. Dat is een beetje hoe ze denken. En ze zijn wat dat betreft erg creatief. En nou ja, de mars is dus nu in beweging. Ik moet zeggen dat het tempo er eigenlijk best wel in zit. Ondanks dat we met duizenden mensen zijn. We zijn jong, hè? De eerste die zijn al voorbij het torentje. Ze mochten van de politie niet stoppen. Dat wilden ze eigenlijk wel. Maar er moet dus gewoon doorgelopen worden. En ze hebben wel gezegd, misschien dat ze iets langzamer gaan lopen als ze dus in de buurt van het torentje en de Tweede Kamer zijn. Maar of dat gebeurt, ja, dat kan ik niet helemaal inschatten van een vier. Maar in ieder geval, en dan maken ze weer een vierkant. En komen ze uiteindelijk, ja, ik denk over een half uurtje weer terug op het Malieveld, de eerste. Kijk eens aan. Ze hebben er in ieder geval flink de pas in. Meneer Terlouw, hoe lang denkt u dat jongeren dit moeten gaan volhouden om iets te bereiken? En hoe lang blijft de sympathie er dan voor? Ja, dat is natuurlijk heel moeilijk te voorspellen. Je krijgt straks de resultaten van die klimaattafels, de financiële doorrekening. De doorberekening. Kijken wat er gaat gebeuren. Gaat men echt concrete maatregelen nemen? Als het een beetje slap gedoe blijft, dan zullen die jongeren waarschijnlijk in versterkte mate doorgaan. Net als in België. Ja, en dan is het de vraag, mevrouw Maaks. Want u zei, dit is geen spijbelen wat ze doen. Zo ziet u het niet. Maar wanneer wordt het wel spijbelen? Wel, het is natuurlijk wel spijbelen. Het moet er ook niet heel licht over gaan. En ik neem aan dat scholen daarmee omgaan en dat ook duiden dat dit spijbelen is. Maar tegelijkertijd ook erkennen dat dit voor de jongeren een heel groot leerproces is. Wat op dit moment belangrijk is. En dat zij hun stem kunnen en mogen en moeten laten horen. Ja, hoe lang moet dit doorgaan? Ik denk, je ziet dus wel echt de effecten daarvan. En ik geef gewoon een voorbeeld uit België, waar nu een 200 Belgische bedrijven nu samen ook een overeenkomst maken. Dat heet Sign for My Future. Waar men net ook dingen wil afdwingen aan de overheid. En zij gaan nu ook praten met die leerlingen, met die betogers. Dus je ziet daar toch wel een opbouw ook van draagvlak en ook een opbouw van ideeën van hoe we dat met z'n allen kunnen aanpakken. En dat vind ik wel belangrijk. Ja, je ziet in Nederland steeds meer bedrijven. Die hebben conferenties en die praten met elkaar. En zeggen, we moeten de Parijse akkoorden versneld uitvoeren. Komma, dus overheid, doe iets. Ja. Maak een gelijk speelveld. En dat vind ik toch hoopgevend. Dat het bedrijfsleven wil best meedoen. Ja, het zijn toch niet allemaal geluidsdichte wanden in dat torentje, toch? In het Tweede Kamergebouw, nee. Dus wat dat betreft, we zijn benieuwd of er nog wat mensen staan te zwaaien voor de ramen. Dank in ieder geval ook voor uw komst, Jan Terlouw. De Nationale Nieuwsquiz. Wij feliciteren Jasper Staal. Je zou het niet doorvertellen, hè? Oh, ik zeg niks. Okay. Maar gefeliciteerd met je 42-jarige verjaardag. Ja, dankjewel. Dat is goed. Dan gaan we het verder niet over hebben, hoor. Ja, niet doorvertellen. Leuke manier om te vieren, hè? Ah joh, we zitten hier met z'n vieren bij elkaar. Ja, joh, niemand die luistert verder. Niemand die het hoort. Nee joh, 200.000, 300.000 luisteraars. Maakt niet uit. 72 punten zijn er neergezet. Ja. Wat zou toch een leuk verjaardagscadeautje zijn als jij gewoon voor jezelf een topscore regelt? Want dan zijn er €300 nog voor jou. Maar een beetje pas eind van de week, hè? Ja. Zullen we gaan spelen? Ja hoor, goed. Succes. Ik vind het heel belangrijk dat de jongeren hun stem laten horen. Want het is ook onze toekomst die nu eigenlijk een beetje verpest wordt. Redelijk druk inmiddels op het Malieveld. De scholieren en ook studenten die komen echt met bosjes vanaf het station gelopen. We willen dat er een CO2-tax komt voor de bedrijven. Zodat ze geld moeten betalen voor de uitstoot die ze hebben. Ja, dus als je het in 3 woorden wil samenvatten, draait het om de vervuiler betaalt. Nou, waar dit over gaat, laat zich raden, denk ik. Duizenden leerlingen spijbelen vandaag, hoorden het net ook van Martijn van der Zanden. Ze vinden dat er meer actie moet worden ondernomen om klimaatverandering tegen te gaan. Van hoeveel Nederlandse wetenschappers krijgen zij vandaag steun? 350. Ja, in België hebben de wetenschappers zich ook achter de jeugd geschaard, maar daar zijn het er 3400. Maar goed, mevrouw Maak zei al, dit is een begin. Het kan nog veel groter worden. Welke landelijke krant geeft de jeugd met een statement op de voorpagina vanochtend groot gelijk? Telegraaf? Nou nee, dat zou best wonderlijk zijn. Het AD is het. Hoofdredacteur Hans Nijhuis stelt in een hoofdredactioneel commentaar dat de jeugd de toekomst wil en dat ze groot gelijk daarin hebben. Dan vraag 3, begint met een fragment. I've been wondering what that special place in hell looks like for those who promoted Brexit without even a sketch of a plan how to carry it. Ja, hoe heet de Europese leider die de Brexiteers gisteren openlijk beledigde? Meneer Tusk. Ja, Donald Tusk, voorzitter van de Europese Raad. Intussen buigen we ons in Nederland over een problematisch Brexit-effect. Hoeveel medicijnen zijn er volgens minister Bruins namelijk mogelijk niet beschikbaar bij een no-deal Brexit? 50. Ja, welke medicijnen dat precies zijn wordt niet verteld om te voorkomen dat mensen gaan hamsteren. Dan vraag 5. We gaan weer naar een fragment luisteren en je moet zien te herkennen wie dit is. Kijk, ruimte winnen. Maar wat ik ervan kan verwachten is moeilijk. Het gaat steeds beter. Alleen het is een zwaar bevolkte afstand. Zeg het maar. Sven Kramer. Ja, de schaatser zal op de WK-afstanden actief zijn op slechts 1 individuele afstand, de 5 kilometer. In welke plaats staat de schaatstempel waar vanaf vandaag de afstanden worden verreden? Insel. Ja, er wordt direct groots afgetrapt met de teamsprint, mannen en vrouwen. De 3000 meter voor vrouwen en de 5000 voor de mannen. Dan zoeken wij nog een persoon uit de actualiteit. En daar krijg je cryptische aanwijzingen voor. Dus denk met een twist. En laat ons weten als je denkt, ik weet over wie dit gaat. Hoe eerder je het weet, hoe meer punten het oplevert. Hè? Hier komen de hints. 4. Ik wilde het beestje niet bij de naam noemen. 3. Maar ik kom natuurlijk krachtig terug. 2. Met mijn film en boek hoop ik een zaadje te planten. 1. Vanavond gaat mijn nieuwe documentaire Plant Power in première. Ik moet het antwoord schuldig blijven. Ja? Volgens mij, Karel Dietrich, die wist het wel. Marianne Thieme. Marianne Thieme, inderdaad. Van de Partij voor de Dieren. Ze keert terug in de Tweede Kamer. Ze was sinds oktober met ziekteverlof. Ja. Nu gaat het beter. En de film heet Power Plant. Vandaar, ik kom natuurlijk krachtig terug. En dat ze een zaadje hoopt te planten. Nou begrijp ik voor het zich. Wel. Nu begrijp je ze. Ja. Dat is altijd achteraf. Zo flauw is dat. 5 is jouw nieuwsfactor waarmee we gaan vermenigvuldigen. Dus je moet 15 vragen goed hebben. Zo. En dan pak je de leiding. Nou, dat kan best. We komen over het algemeen aan wat meer terug. Ja? Ja? Oh, nou goed hoor. We spelen door. De Nationale Nieuwsquiz. In welke Friese plaats is de Zwarte Piet-discussie weer actueel? Grauw. Ja, volgens Nieuwsuur hebben zeker 20 mensen HIV gekregen omdat ze niet aan welk medicijn konden komen. Ja, welke bedreigde misdaadverslaggever mag weer aan tafel bij RTL Boulevard? John van Heuvel. Is goed, de NS. En welke gemeente trekken de portemonnee voor werknemers die in aanraking Tilburg. Kwamen met Chrome 6? Tilburg. Is goed, wie vertrekt er als hoofdredacteur bij NRC? Wordt correspondent in Parijs? Van de Meese nog wat. Peter van der Meers is ja, het. Ja, zoiets. Hoeveel euro moet een eierhandelaar betalen voor fraude met fipronil-eieren? 30.000. Ja, hoe heet het PVV-kamerlid dat gisteren in de Tweede Kamer werd beschuldigd van fraude? De Graaf. Ja, volgens welke politieke partij moet Nederland geen gebruik maken van 5G-apparatuur van Huawei? D66. GroenLinks. Wat is de einduitslag van het bekerduel van gisteren tussen Barcelona en Real Madrid? 1-1. Ja, op het Londense hoofdkantoor van welke mensenrechtenorganisatie wordt er gepest en gediscrimineerd? Amnesty International. Is goed, het aantal transacties van welke betalingsdienst is in 2018 gegroeid naar 524 miljoen? Ideal. Klopt. Welke Nederlandse vakbond moet het mes zetten in acties en stakingen vanwege geldgebrek? FNV. Dat is goed. Wie won met het gedicht Onder Water, de Turing Gedichtenwedstrijd 2019? Mevrouw Vulke, Dat klopt, ja. Welke Engelse voetbalclub is de nieuwe koploper in de Premier League? Manchester City. Dat is ook goed. Fox gaat nog zeker 2 jaar door met welke animatieserie? Simpsons. Ja, welke zorgverzekeraar gaat zelf tandimplantaten inkomen om kosten te besparen? DSW. VGZ. In welke stad staat de Islamitische Hogeschool die sinds gisteren failliet is? Rotterdam. Ja, en volgens The Guardian verwijdert WhatsApp elke maand hoeveel accounts in de strijd tegen nepnieuws? Ook dat is goed. Nou, ik kan het zeggen. Het respect is groot hier in de studio. Maar. 15 vragen goed. Maal 5. Zit je op 75? Hey. Ja, je bent niet voor niks jarig vandaag. Nee hoor, je hebt het helemaal zelf gedaan. Wij geven geen cadeautjes. Je staat voorlopig aan kop. Dus morgen is nog even afwachten wat er gaat gebeuren. Maar vooralsnog erg goed gespeeld, Jasper. Nou, dankjewel. We maken er een mooie feestelijke dag van. Verder. Gaan we doen. Jij ook bedankt. Dank jullie allemaal, Karin Maaks, Jan Terlouw, Karel Dietrich. Graag weer tot de volgende keer. Dankjewel. Dankjewel. Aangename verrassing ook naast mij. Kees Boman. Ja, leuk. 1-1, leuk. Ja, ik had thuis niks te doen. En Sven kennelijk iets anders. Zo is het. Ja, precies. Nou ja, als je hier dan toch bent, dan kun je misschien mooi een half uur een programma presenteren. Ja. Esther de Lange, die is in de uitzending zometeen. En die is in Den Haag, dat is heel bijzonder. 1 keer per jaar mogen de Europarlementariërs ook in de Tweede Kamer spreken. Delen ze de spreektijd samen met de Europa-woordvoerders. En het onderwerp vandaag in de Tweede Kamer is de staat van de Europese Unie. Nou, ik ben benieuwd hoe zij die staat van die Unie inschat. We horen het zo meteen in 1-1. NPO Radio 1. Na de hoofdpunten uit het nieuws, Wouter Wogemoed. Het lijkt drukker dan verwacht bij het klimaatprotest in Den Haag. Duizenden scholieren eisen van de politiek strengere klimaatafspraken. De actievoerders lopen een protestmars door de stad en daarna worden er toespraken gehouden. De fraude neemt toe met tachografen die de rij- en rusttijden van vrachtwagenchauffeurs registreren. De inspectie Leefomgeving en Transport waarschuwt dat fraudeurs soms printplaten en software van de tachograaf manipuleren, waardoor controle steeds moeilijker wordt. Een recyclingbedrijf in Nederweert dat wordt gezien als voorbeeld voor duurzaamheid ligt onder vuur. Gisteren was er voor de tweede keer in korte tijd brand bij Dutch Green Carbon, dat fijn koolstof uit autobanden haalt, maar het bedrijf zou zich niet aan de vergunningsregels houden. En bij Den Bosch zijn 3 skeletten gevonden, waarschijnlijk van soldaten die tijdens de 80-jarige oorlog waren gesneuveld. Het is voor het eerst dat er slachtoffers uit de oorlog met de Spanjaarden bij Den Bosch zijn ontdekt. Wouter, dankjewel. Gaan we naar de verkeersinformatie nog. Helene de Geest. Er staan 2 files. Eentje op de A1 van Amersfoort naar Apeldoorn tussen Kootwijk en Hoenderloo. Daar staat 7 kilometer en is de vertraging 10 minuten. En er ontstaat file op de A10, de ring van Amsterdam, bij de Koentunnel. Daar staat nu 3 kilometer en is de vertraging een kwartier. NPO Radio 1. KRO-NCRW. Eén op één. Met Kees Boonman. Dames en heren, goedemorgen. Een mooie dag vandaag voor Europarlementariërs. 1 keer per jaar mogen ze vreemd gaan. Samen met Europa-woordvoerders van hun partij in de Tweede Kamer krijgen ze daar op het Binnenhof spreektijd. Onderwerp: de staat van de Europese Unie. Esther de Lange zit 12 jaar in het Europees Parlement, is nu lijsttrekker voor het CDA bij de Europese verkiezingen in mei. Goedemorgen, mevrouw de Lange. Goedemorgen. Ja, u zit in Den Haag. Dat is toch een bijzonder moment. Eventjes op het Binnenhof. Wat vindt u eigenlijk belangrijker, het Europees parlement of het Nederlandse parlement? Ja, hier onder de kaastolpen is de realiteit het Nederlandse parlement. Ik denk alleen dat veel oplossingen, ik kijk ook naar de klimaatmars, toch echt vanuit Europa moeten komen. Ja, bent u er eigenlijk voor die mars? Ja, ik denk nog aan de Brexit, waar de jeugd niet de straat op ging, niet ging stemmen. Hadden ze dat wel gedaan, dan hadden we nu geen discussie over Brexit gehad. Dus ik kan het alleen maar toejuichen dat de jeugd opkomt voor hun mening. Het is hun toekomst. Oh, ik weet niet of het ook het standpunt van het CDA is vandaag, maar dat moeten we nog even checken. We kregen ze wat dat betreft van de fractie niet aan de telefoon. Toch even, de staat van de Europese Unie. Zeg eens in één woord hoe die staat is. Nou, een beetje schizofreen als je één woord wil. Want op terreinen zijn we heel sterk. Denk aan de eenheid in de Brexit-discussie. En op andere terreinen liggen besluiten met name in de Raad. Hè, dus aan de kant van de landen. Maar ik dacht aan één woord. Hoe noem eens één woord? Schizofreen dus. Schizofreen. Een beetje plus en een beetje min. Een beetje plus, een beetje min. Oké, nou, we horen daar zo meer over. En toch nog tot slot even wat dit blokje betreft. Een christendemocraat, wat verstaat hier onder de hel? Oh, ik denk dat u refereert aan meneer Tusk. Nee, zomaar gewoon. Wat verstaat u onder de hel? Misschien wat u nu met mij aan het doen bent, om met de woorden van Jean-Claude Juncker te spreken. Nee hoor, Kees, ik vind het een heel fijn gesprek. Moet nog beginnen. Ja, precies. En ik denk dat Tusk die zei van special place in hell. Wat verstaat u onder de hel als christendemocraat? Ja, daar gaat een politicus niet over. Wel een christendemocraat. Oké, we praten zo verder. Ja, toch even die hel nog even, mevrouw De Lange. Het fascineert u. Nou, ik denk dat het bij christendemocraten over twee dingen gaat uiteindelijk. De hel of de hemel, toch? Ja, en Jean-Claude Juncker zei zo mooi, ik geloof niet in de hel, maar wel in de hemel. En ik geloof alleen in de hel als het gaat om Brexit, want dat is het wel een beetje. Maar goed, Tusk zei, trouwens toch een partijgenoot, de grote man van de Europese Raad, die zei gisteren dat er plek was in de hel voor mensen die van Europa, geparafraseerd, die van Europa niks moeten hebben. De Brexiteers in Groot-Brittannië. Is dat een slimme opmerking? Nou, misschien begrijpelijk vanuit het katholieke Polen, die beeldspraak. Ik als Nederlandse katholiek zal hem niet bezigen. Ik begrijp wel zijn frustratie als het om de harde Brexiteers gaat. Dat zijn de mensen die eigenlijk zeggen, we hoeven niet eens een oplossing te vinden. Ga maar van de cliff af, eind maart, hè, geen deal, chaos. En dat zijn wel de mensen zoals Jacob Rees-Mogg, die een grote investeringsfirma heeft en die lekker op papier in Ierland heeft ondergebracht. Dus de lieden die het voor zichzelf goed geregeld hebben en voor de mensen in Engeland verpesten. En die frustratie begrijp ik wel. Ja, het komt voort uit groot ongenoegen. Nou, daar ga ik wel vanuit, want mijn boosheid richting de lieden als Mogg en Johnson en Farage, die echt voor zichzelf alles goed geregeld hebben, maar banen van gewone Britten op het spel zetten, die boosheid, die deel ik. Ja, maar boosheid, vindt u dat zij schade berokkenen aan het Europese bouwwerk? Nou, wat ik als politica en als volksvertegenwoordiger veel erger vind, is dat zij schade berokkenen aan de gewone mensen waarvoor zij horen op te komen. Ja. Maar vindt u nou een handige uitspraak van de grote man van de Europese Raad? Ja, het is een hele provocerende en eentje vanuit Polen misschien nog wel begrijpelijk. Weet je, ik vind het belangrijker dat we het even hebben over de frustratie en de pijn die erachter zit, dan dat we hierop blijven hangen. Ja, wat vindt u eigenlijk? De Britten, juist op dit moment zit Theresa May in Brussel aan tafel met een, ik heb het hier naast me liggen, toch nieuwe voorstellen, omdat het oorspronkelijke voorstel door het Britse parlement van tafel is geveegd, is weggestemd. Vindt u het reëel? Dat, omdat dat parlement heeft gezegd, dit plan vinden we niks, dat ze een nieuwe poging doet om het een beetje bij te stellen? Het is niet de eerste nieuwe poging natuurlijk. Ik heb wel van Michel Barnier begrepen dat op het moment dat dat exitverdrag waar het nu over gaat, dat eigenlijk gebaseerd is op twee harde eisen van de Britten. Op het moment dat die eisen veranderen, kunnen wij natuurlijk dat exitverdrag veranderen. Maar van de kant van de Europese Unie kan je natuurlijk niet verwachten dat ze de interne markt in de prullenbak gooien, alleen maar om een Britse oplossing te vinden. En daarop zit het nu vast. Ja, maar om het te simplificeren, u vindt eigenlijk dat de Europese Unie, de 27 achterblijvers of overblijvers, en u dus ook, niet moeten bijdraaien. Nou, niet tegen elke prijs. Kijk waar het nu op vastzit. Niet tegen elke prijs. Nee, tegen welke prijs wel dan? Nou ja, Michel Barnier is daar ook als hoofdonderhandelaar heel erg nuchter in. Hij zegt, wat er nu ligt aan tekst is gebaseerd op de Britse eisen, namelijk hard uit de Europese Unie, geen douane-Unie, eigenlijk weinig contacten meer. Maar ook geen harde grens tussen Ierland en Noord-Ierland. En die twee dingen, die zijn eigenlijk al moeilijk te combineren. Dat is bijna water en olie die je moet gaan combineren. Daar is een oplossing voor gevonden. Ik ga niet te technisch worden, maar die heet de backstop. Dat vinden zij geen fijne oplossing. Nou, kom dan met een tegenvoorstel dat, en dat is onze enige rode lijn, zij hebben de twee, wij één, dat in elk geval niet betekent dat wij de Europese interne markt ontmantelen, want dat kan de consequentie zijn. Ja, nou ja, goed, die interne markt is een van de pilaren natuurlijk van de Europese Unie. Nou ja, het gaat ook om consumenten, hele simpele dingen. Op het moment dat zij zeggen, wij willen een handelsakkoord als Britten met Amerika, waardoor hormonen in de melkproducten wel binnen mogen komen, kippen die met chloor behandeld zijn, kippenvlees, wel binnen mogen komen. Ja, wij zeggen, wij willen dat niet met het oog op de volksgezondheid. En als de Britten nu iets eisen, eigenlijk een deal, die betekent dat zij dat binnen kunnen laten en kunnen doorsluizen naar de Europese Unie, want dat lijken ze te willen, dan zeggen wij terecht nee. Nou ja, goed, hoe dan ook, en zo klinkt het ook, niet om u te beledigen, maar toch, het is een ingewikkeld onderwerp. Er komen veel woorden bij aan te pas. Als we het nu eens gewoon heel eenvoudig vragen en erover nadenken, denkt u dat die Brexit op 29 maart, en dat is over anderhalve maand, haalbaar is, of dat het gewoon uitgesteld moet worden? Nou, ik zou uitstel met een paar weken / maanden niet erg vinden als er oog is en zicht is op een oplossing. Maar uitstel alleen maar om de pijn langer uit te smeren, daar hebben we natuurlijk ook niet zoveel aan. Maar dus uitstel om gewoon nog eens na te denken hoe het precies gerealiseerd moet worden. Zou u daarvoor zijn? Nou, als het is van we gaan nog eventjes, zoals de Britten eigenlijk 2,5 jaar lang gedaan hebben, we gaan nog eventjes in one-liners blijven hangen, dan zou ik daar niet voor zijn. Nou, zeg eens in uw eigen woorden wanneer uw uitstel reëel zou zijn en aanprijzen. Ja, op het moment dat de Britten eindelijk ook eens gaan kijken waar nu parlementair een meerderheid en dus een oplossing ligt. Hè, want wat wij misschien te veel doen, polderen met meerdere partijen, dat zijn ze daar totaal niet gewend. Ik denk zelf dat er in het Britse parlement een meerderheid moet zijn voor bijvoorbeeld een douane-Unie, of in elk geval een minder, economisch gezien, een minder harde Brexit dan dat men als conservatieve voorstaat, of een deel daarvan. En op het moment dat partijen bij elkaar gaan zitten en zeggen, op die basis willen wij een oplossing vinden, dan vind ik het terecht dat we verder praten. Als er uitstel komt, dan is er eigenlijk geen Brexit. En misschien is er dan gewoon Groot-Brittannië die nog meedoet aan de Europese verkiezingen. Zo is het toch, hè? Ja, als dat uitstel langer duurt dan 1 juli... want op 2 juli wordt het nieuwe Europese parlement beëdigd, dan moeten de Britten, en dat willen ze eigenlijk helemaal niet, ook Europese verkiezingen organiseren. De enige die dat heel graag wil, is Nigel Farage, omdat hij natuurlijk een kans ruikt om voor zichzelf ergens weer een niche te bouwen en een partij op te richten. Ja, maar dat is toch een beetje moeilijk uit te leggen aan de kiezers. U zou als Nederlands parlementariër 3 extra zetels krijgen, omdat de Britten eruit gaan, dat gaat dan niet door, hè? Toch? Nou, het standpunt van het Europese parlement is dus ook voorlopig 1. Uitstel kan, of een korte verlenging kan als er zicht is op een oplossing. En 2, wat ons betreft, niet voorbij 1 juli. Dus? En waardoor dus de Britten, net zoals zij zelf willen, ook niet die Europese verkiezingen moeten gaan houden. Want je krijgt een hele paradoxale situatie. Je krijgt een soort, je krijgt parlementariërs die niet zeker weten wat ze er nog moeten doen in Brussel. Hoe lang ze er zullen blijven. Dus er liggen verschillende opties hoe dat eventueel zou kunnen. Hè. Bij de toetreding krijg je observer members bijvoorbeeld. Moet je zoiets dan ook doen met de Britten? Dus het is niet zo dat er niet over wordt nagedacht. Alleen lijkt het ons op het eerste gezicht niet verstandig om tegen de Britten te zeggen, jullie wilden eruit, maar jullie moeten wel Europese verkiezingen organiseren. Ja, dus u zou eventueel voor uitstel van Brexit zijn, maar niet zo lang dat het uiteindelijk die 3 extra zetels voor Nederland gaat kosten. Nou, de vraag is ook, zelfs als het na 1 juli zou gaan, of het die 3 zetels zou kosten. Want nogmaals, er liggen dus verschillende scenario's op tafel. Maar mijn hoofdpunt, los van die verkiezingen, ook als die verkiezingen er niet zouden zijn, zou mijn hoofdpunt toch zijn, uitstel heeft zin als je aan het werken bent aan een oplossing. En dan moet je niet om maar even in de beeldspraak van Trump te blijven, dan moet je niet voor de eeuwigheid, of Trump, Tusk, de andere Donald, te blijven, dan moet je niet voor de eeuwigheid gaan. Ja, Waar ik het ook even over wil hebben, want daarvoor zit u uiteindelijk vandaag in Den Haag. Dat is dat de staat van de Europese Unie ter discussie staat in de Kamer. En nu heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Stef Blok, gisteren of eergisteren in de Financial Times, belangrijke Europese krant, laten weten hoe hij die Europese Unie ziet en vooral die Europese Commissie. En die vindt hij veel te politiek. En u schrijft vandaag in de Volkskrant een stuk waarbij u er precies tegenovergesteld over denkt. Is hier een groot verschil van mening met u? Ja, u zit toch ook in die coalitie als CDA met de VVD? Hoe moet ik dat zien? Ja, ik leg eigenlijk uit dat die een strategisch denkende Europese Commissie en dus een politieker denkende Europese Commissie juist in het belang is van Nederland op een heleboel terreinen. En ik geef daarvoor een aantal voorbeelden. Dus ik vond eigenlijk het artikel van onze minister van Buitenlandse Zaken een beetje teleurstellend. Daar waar hun stuk over de staat van de Unie toch veel constructiever is dan in het verleden. Denk dan van ja, dit is weer de oude reflex van laten we met gestrekt been op die Commissie gaan. Terwijl de terechte punten die hij noemt, meer transparantie, ga ze maar door. Dat probleem zit in de Raad, dus laat ons dat daar aanpakken. Ja, maar het is toch een scherpe tegenstelling als de minister pleit voor een commissie moet minder politiek worden en u vindt juist dat die meer politiek moet worden. Nou, scherper kun je het niet formuleren, volgens mij, de tegenstelling. Ja, laat ik een heel actueel thema nemen, toch weer. Denkend aan de kinderen die buiten staan op het Malieveld. In de klimaatdiscussie zag je in het verleden al, nadat de Amerikanen wegliepen van het akkoord van Kyoto, dat gingen ze niet uitvoeren. Nu ook weer met Trump, die zegt, ik ga me niet aan Parijs houden. Dan is het de eurocommissaris die over klimaat en energie gaat, die naar China gaat om te kijken, hoe kunnen wij samen wel ervoor zorgen dat die CO2 uitstoot wereldwijd naar beneden gaat. Dat is dus geen ambtelijke opstelling. Want een ambtelijke opstelling is, ja, dat is nu eenmaal zo. Ik doe alleen maar mijn Europese ding. Dus volgens mij is het voor Nederland met de ambitieuze klimaatagenda die wij hebben van groot belang, als je ziet wat er wereldwijd speelt, dat Europa strategischer gaat denken. En dus ook die Europese Commissie. Ja, maar het is toch een verschil van mening binnen deze regeringscoalitie. Ja, we gaan het daar dadelijk ook wel over hebben, denk ik, in het debat over de staat van de Unie. Dat hoop ik tenminste. Want officieel mag ik niks vragen. Ik mag alleen iets zeggen. Dus ik hoop dat hij daar toch op reageert. Nou, dan zou ik dat ruim uitventen en duidelijk zeggen. In mijn 4 minuten zal ik dat doen, ja. Ja, maar u kunt dan ook zeggen, ik ben het niet met u eens. Dat gaat u zeggen. Nou, dat zal hij denk ik inmiddels wel weten. Want de permanente vertegenwoordiging, dus zijn vooruitgeschoven post in Brussel, polst altijd ruim van tevoren ongeveer wat er gaat komen. Dus de minister is voorbereid. Ja, want die minister wil eigenlijk van die Europese Commissie een ambtelijk orgaan maken. Ja, en hij heeft dus gelijk daar waar het gaat om begrotingszaken en wat landen met hun nationale begroting en hun economische beleid doen. Want daar merk je nu met Italië en destijds met Frankrijk, dat de Europese Commissie nou veel te makkelijk een aantal harde economische waarheden naast zich neerlegde. Dus daar steun ik hem. Ik pleit er ook voor om die analysecapaciteit van de Europese Commissie juist buiten de Commissie onder te brengen, onafhankelijk te maken. En mijn advies aan hem is ook van choose your battles, pick your fight. Focus nou daarop, laten we samenwerken om dat voor elkaar te krijgen. In plaats van dat brede gestrekte been op dat ene Europese instituut waarvan hij zelf in de staat van de Unie ook al toegeeft, zwart op wit, van ik zou wellicht minder commissarissen willen, maar ik denk dat het me niet gaat lukken, weet je. Kies iets wat je echt wil en wat misschien ook wel gaat lukken. Ja. U spreekt heel duidelijk over het Nederlandse belang binnen de Europese Unie. Dat Nederlandse belang is belangrijk, begrijp ik, toch? Nou, het belang van de Nederlandse burgers en van de Europese burgers. Met het Nederlandse belang, tuurlijk. We willen thuis graag zien wat we aan die Unie hebben, toch? Nou, dus wil je ook een Nederlander op de belangrijkste post daar hebben? Dat lijkt me ook wel een leuke vraag, inderdaad, voor onze het gaat nou even over het antwoord. Ja, nou, tuurlijk, absoluut. Dat zou heel erg mooi zijn. En dan op een transparante en eerlijke manier. Wat bedoelt u? Nou, ik neem aan dat u doelt op mijn gewaardeerde collega-lijsttrekker Frans Timmermans. Ja, ook nog eens oorspronkelijk een provinciegenoot van die mij. Die steunt u dus? Nou, als hij de grootste wordt, wel. Nee, maar als hij niet de grootste wordt, kan je natuurlijk wel met andere partijen afspreken. Wij zorgen in elk geval in samenwerkingsverband dat jij het wordt. Nee, want we hebben een procedure afgesproken die een stuk helderder is dan hoe het vroeger ging. Vroeger was het namelijk achterkamertjes, deuren dicht en tada, daar komt de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie. De vorige keer, bij de vorige Europese verkiezingen, hebben we gezegd, we vinden het wel zo eerlijk en transparant om tegen de mensen te zeggen, als het CDA, als de EVP de grootste wordt op Europees niveau, dan willen wij graag dat deze persoon voorzitter wordt van de Europese Commissie. Maar wacht even, kijk, de christendemocratische familie heeft alle topposten in Europa. De president van het Europees Parlement, de baas van de Europese Raad, Tusk, en de voorzitter van de Europese Commissie, dat is wat veel. Dus je kan toch ook best wel iets weggeven aan Timmermans? Ja, ik denk ook niet dat wij het gaan volhouden als politieke familie om al die posten vast te houden. Misschien moet je dat ook wel niet willen, inderdaad. Nee. Dat was mijn tweede punt. Ja. Maar wij zeggen wel, als het alternatief is achterkamertjespolitiek, dan vinden wij die procedure van, als wij de grootste wordt, dan leveren wij ook de voorzitter van de Europese Commissie wel zo open en eerlijk. Dus als de EVP de grootste wordt, dan zou ik graag zien dat Manfred Weber voorzitter wordt van de Europese Commissie. Oh, dan kan als de Sociaaldemocraten de grootste worden, dan zou ik graag zien, en ik gun het hem van harte, maar liever win ik zelf, dat Frans Timmermans voorzitter wordt van de Europese Commissie. Ja, maar er is natuurlijk nog een baan. Je kan ook de voorzitter worden van de Europese Raad. Dus dan de Christendemocraten de grootste zijn en die krijgen dan de commissieplek, dan bepleit u Frans Timmermans om Tusk op te volgen. Bijvoorbeeld, of hoge vertegenwoordiger voor het buitenlands beleid. Dus Timmermans kan op uw steun rekenen voor een topbaan. Hij zal natuurlijk wel eerst de steun van zijn eigen politieke familie moeten hebben. Hij lijkt die te hebben, in elk geval procedure. Spitsenkandidaat. Ja, absoluut, inderdaad. En de vraag is altijd, van zijn er nog kapers op de kust? Komt er ineens een Spaanse socialist boven borrelen die ook nog wat wil? Dat weet ik allemaal niet, maar ik vind het wel zo eerlijk. Als je de grootste wordt, lever je de voorzitter van de commissie. En als Nederlander vind ik het fantastisch als Frans dan een andere post heeft. Ik heb altijd geleerd dat je tijdens de uitzending de telefoon moet uitzetten, maar hier is dat anders. Even kijken. Ja, met Kees Boonman. Ja, dag, goedemorgen Kees. Oh, hallo mevrouw De Lange. Hallo. Dries hier. Ja, welkom. Dit is wel even wennen hoor. Ja, voor mij ook. Ja, dat snap ik. Kijk, ik heb nou al 500 keer gezegd goedemorgen Sven. Maar jij neemt het even over vandaag. Ja, goedemorgen Dries. Af, Kees. Ja. Nou, dankjewel. Ik heb wel gehoord dat je een beetje mazzel hebt vandaag met dit onderwerp. Want daar ben jij natuurlijk goed in thuis. Europa. Ja, het scheelt inderdaad iets. En de Brexit, dus daar kom je goed mee weg. Dank je. Jij loopt ook regelmatig rond in het Engelse lagerhuis, begrijp ik. Zeker. Maar het is vandaag ook de dag van de klimaatspijbelaars. Duizenden scholieren die vandaag voor een beter klimaat demonstreren. Het Malieveld staat vol met kinderen momenteel. De treinen zaten overvol vanmorgen. En het is natuurlijk een goede zaak dat scholieren zich zo bewust bezighouden met het klimaat. En ik verwacht ook eigenlijk een beetje, Kees, dat Ed Nijpels vandaag even zijn gezicht laat zien op het Malieveld. Dat zou mooi zijn. En ik zal mijn zoon straks eens vragen of ze er op hun social media kanalen ook wat aandacht aan kunnen besteden. Dave en Don, dat zijn influencers die samen zowat 1 miljoen jonge mensen bereiken. Dus dat kan nu mooi een keer nuttig zijn. Ik ga verder niet te veel van je zendtijd erover, Kees, want het is jouw eerste keer nu. Ja. Dus ik hou het hier even bij. Dan kan jij het programma nog even mooi afronden. Ja, oké. Okay. Nou, dan maak ik daar gebruik van. Dankjewel. Dag, Kees. Ja. Ja, mevrouw De Lange. Iets wat ik trouwens mis in al die plannen rondom die staat van de Unie, is dat het niet meer gaat over de plek van het Europese parlement. Dat komt altijd in verkiezingscampagne naar voren. Van laten we dat nou allemaal in Brussel plaatsen en niet die flauwekul in Straatsburg. Of is dat gewoon een lot wat je moet dragen en waar we ons mond over moeten houden? Nee, ik vind niet dat je daar zo lichtzinnig over moet doen. Ik denk dat dit soort dingen, dat heen en weer reizen, wat dus extra kosten met zich meebrengt tussen Brussel en Straatsburg, maar ook een oud-voorzitter van de Europese Commissie die 1 dag na zijn wachttijd meteen gaat lobbyen voor een grote bank. Ik denk dat dat een beetje de hardnekkige plagen zijn waar Europa last van heeft. Dingen waarvan iedereen zegt van pak dat nou eens aan, terwijl het eigenlijk over de grote dingen als migratie en klimaat en de economie moet gaan. Dus ik heb vorig jaar mijn schamele tijd van 4 minuten... in het debat over de staat van de Unie gebruikt om aan onze premier en de minister van Buitenlandse Zaken te vragen van: u klaagt daarover, over dat verhuizen naar Straatsburg. Gaat u er ook iets aan doen? Nou, het antwoord was ontnuchterend, namelijk nee. En dan vind ik wel, wie klaagt moet er iets aan doen. Of van de zijde van de regering, hou er dan maar over op. Maar als mijn 4 minuten lang genoeg zijn, als ik nog even een paar seconden heb, dan probeer ik het dit jaar maar weer te vragen. Want ik vind het terecht dat mensen dat niet goed vinden, dat heen en weer gereis. Maar u weet ook wat het antwoord ook nu weer zal zijn. Ja, maar dan ben ik liever de geloofwaardige politica die en de mond erover open doet en probeert het op te lossen, dan alleen maar klaagt in interviews en vervolgens als puntje bij paaltje komt. Bijvoorbeeld als er moeilijke onderhandelingen zijn over de begroting, waaraan Nederland nettobetaler is, dan de mond houdt. Je kan dan ook zeggen: wij zijn een nettobetaler, mogen we daar ook eventjes een goed functionerende structuur voor terugvragen en dus geen dubbele vergaderplek. Ja. Maar dat heeft Nederland nog nooit gedaan. Vreest u bij de komende Europese verkiezingen in mei dat het beeld van Europa er toch nogal verward uitziet, dat dat ook schadelijk is voor die hele campagne en mogelijk de opkomst? Nou, dan zijn we weer een beetje terug bij de kwalificatie aan het begin van de uitzending. Dat schizofrene, want aan de ene kant ziet men ook door de Brexit wat het betekent om uit een Unie te stappen. En is men veel minder sterk in Nederland, collectief gezien, voor een Nexit dan misschien een aantal jaar geleden. Mm. Dus dat is positief. Aan de andere kant verwacht ik wel een hele harde campagne. Misschien wel vergelijkbaar met die Brexit-campagne. Inclusief de overduidelijke leugens. Hoezo? En hard? De inmenging van buitenaf. Omdat je gewoon ziet dat verkiezingscampagnes steeds harder worden. Steeds meer op de one-liner, steeds minder op de inhoud. En voor een instituut als Europa is dat heel jammer. Want het is eigenlijk een tafel waar we proberen op een vreedzame manier tussen al die landen toch oplossingen te vinden. En dat is vaak een compromis. Ja. Tegen wie gaat u het hardst zijn? De mensen die in de hel horen? Ja, nogmaals, ik ga er niet over wie er in de hel horen. Ik maak mij boos over mensen die het voor zichzelf goed regelen, maar niet opkomen voor de mensen thuis. Ja. Sven, die vat altijd zo'n uitzending samen, hè? Hoe zou u deze uitzending samenvatten? Met andere woorden, uw woorden? Ik ben jou wel in die zin dankbaar dat het moeilijke onderwerp Europa toch de aandacht heeft gehad die het denk ik verdient. Ja, maar dat bedoelde ik niet helemaal. Overigens wel dank daarvoor. Maar wat is nou het belangrijkste punt wat u hier gemaakt heeft? Het belangrijkste punt wat ik gemaakt heb, denk ik, is dat je moet zeggen van: soms is het in het Nederlands belang om de oplossing in Europa te zoeken. En dat is soms nog vloeken in de kerk in Den Haag, maar dat moeten we wel onder ogen zien. Qua Europa hoort u, denk ik, Tusk begrijpend in de hemel. Hoe dan ook, u steunt Frans Timmermans voor toch een toppositie. En als hij de grootste wordt, mag hij de commissie, maar anders niet. Ja, maar goed, dat is toch meer dan niks. En u vindt toch nog steeds dat het Europees Parlement in Brussel thuis hoort en niet in Straatsburg. Een hopeloze strijd, maar dat blijft u nog steeds vinden. Ja, en verder, de echte strijd gaat over klimaat, migratie, veiligheid. Ja, en uitstel van Brexit is mogelijk, maar niet te lang, want anders kost het ons 3 zetels, Nederland. Samenvatting is perfect, Kees. Oké, nou dan zit het erop en dan kan u naar het debat over de staat van de Europese Unie. Ik denk ook op dit moment een wat penibele staat. Straks de nieuwsbv van de Varen. Goeiedag. KRO NCRV. Live sport op NPO Radio 1. Bam, daar heeft het startschot geklonken. De beste schaatsers op hun beste afstand. Armen los, hij wint de rit en de 1000 meter. De WK afstanden in Insel. En hier komt de tijd van 1:08:94. Mis niks en luister de wereldkampioenschappen afstanden. Wat een goede tijd, hoor. Kijk eens. Live in een speciale uitzending van Nieuws & Co. en NOS Langs de Lijn. De start vanmiddag vanaf 4 uur. Je hoort het hier en nergens anders. Op NPO Radio 1. De WK afstanden vanuit Insel. Het nieuws van alle kanten. Bij Bever weten we: niemand is een binnenmens. Toch denken veel mensen dat je een soort vogelaar of topsporter moet zijn om van buiten te genieten. Maar buiten is vaak op zijn mooist als je gewoon naar je werk fietst.